vooral in het zuidoosten nog buien. Vannacht is het 12 tot 18 graden. Morgen op veel plaatsen droog en zon en een graad of 24. Is het nog druk op de weg bij de ANWB, Erik Evengroen? Nou, gelukkig worden de meeste files nu snel korter of zijn aan het oplossen. Behalve in de regio Utrecht is het nog erg druk. En dat heeft alles te maken met de afgesloten A2. Om te beginnen de A2, Amsterdam richting Utrecht. Tussen Vinkeveen en de Leidse Rijntunnel staat 7 kilometer file met een half uur oponthoud. De A12 Utrecht richting Arnhem. Voor knooppunt Lunetten 3 kilometer nog met 20 minuten vertraging. En de meeste oponthoud nog altijd op de A27, Almere richting Gorkum. Voor Hagestein staat 18 kilometer met inmiddels een uur vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. Ik ga u even meenemen naar een moment waarop u waarschijnlijk helemaal niet zit te wachten. Inmiddels hebben ongeveer 30.000 mensen met corona in het ziekenhuis gelegen, waarvan 6.000 op de intensive care. Dat is wat corona doet. Dat is waarom het zo belangrijk is dat de zorg toegankelijk blijft. Dat er een bed voor je is, als je dat nodig hebt. Ja, het was natuurlijk oud-premier Mark Rutte tijdens zijn historische coronatoespraak in het torentje. Corona is gelukkig geen pandemie meer, maar ondertussen zijn virologen bezorgd over het Mpox-virus. Zijn we wel voorbereid op de nieuwe pandemie? Dat bespreken we zo meteen. Maar eerst ander nieuws, want het Centraal Planbureau berekende vandaag een daling van de armoede, meer geld in de portemonnee voor huishoudens en een lichte groei van de economie. Dat klinkt op zich goed, maar toch waarschuwt premier Schoof. Ik zei net al, we moeten de geldkraan niet openzetten. Maar we staan voor een echt bewust begrotingsvraagstuk en een fatsoenlijk begrotingsbeleid die geen hypotheek legt voor degene die na ons uiteindelijk in de kabinetszitting nemen, maar vooral in de samenleving, dat je geen schulden doorschuift naar de toekomst. En dat zullen we elke keer, ook bij de besluitvorming de komende 2 weken, goed in het oog houden. Ja, het begrotingstekort en de staatsschuld zullen ondanks de positieve berichten voor komend jaar in de toekomst dus gaan toenemen. En dus is de vraag of Hollandse zuinigheid noodzakelijk is of dat we zo'n begrotingstekort helemaal niet zo serieus moeten nemen. Nou, dat ga ik vragen aan Pieter Ginwis. Hij is Kamerlid namens de ChristenUnie. En ook aan Peter de Waard. Hij is econoom en onder andere ook columnist bij de Volkskrant. Goedenavond allebei. Fijn dat u hier bent. Goedenavond. Meneer Ginwis, premier Schoof predikt een zuinige overheid. Had wat Calvinistische teksten vandaag. Klinkt u dat als muziek in de oren? Ja, dat klinkt me op zich wel als muziek in de oren. Het zijn ook wel de gebruikelijke inleidende beschietingen, hè, op zo'n begrotingsbesluitvormingsperiode. Er moet natuurlijk worden uitgestraald dat het kabinet degelijk en netjes met de overheidsfinanciën omgaat. Ja. Dus ja, dat hoort er ook een beetje bij. Tegelijkertijd, het is helder dat de raming van vandaag best wel een rooskleurige raming is van het CPB. Ja. Met op korte termijn weinig reden om echt in te grijpen. Maar op de langere termijn zijn er wel wat zorgen aan de lucht. Maar bent u verrast door die goede cijfers? Het is een beetje, denk ik, de gebruikelijke veranderingen die je kunt hebben gedurende een jaar. Maar het is duidelijk dat de huidige cijfers positiever zijn dan toen het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet werd doorgerekend een paar maanden geleden. Mm-hmm. Je ziet het dat met name de overheidsfinanciën de komende jaren zich iets gunstiger ontwikkelen. Zoals ze er vandaag tegen aankijken vergeleken met een paar maanden terug. Dus dat is op zich wel verrassend. Ja. Maar ja, het hoort er ook een beetje bij. Iedere raming heeft alweer een verschil met de vorige keer. Econoom Peter de Waard, hoe komt het eigenlijk dat we er toch iets beter voor staan dan we dachten? Nou, dat heeft te danken natuurlijk ook aan de economische groei en ook aan minder overheidsuitgaven dan we voor tevoren dachten en de hogere belastingopbrengsten. Ja. Dus dan gaat het op een gegeven moment gaat het weer beter. En ja, economie zal volgend jaar toch meer groeien dan we dachten. Ja. Dat helpt. En de groei van de economie en hogere belastinginkomsten, dat is natuurlijk eigenlijk van tweeën één. Maar hoe komt het dat de overheid steeds dat geld maar niet uitgegeven krijgt? Nou ja, en heel veel dingen zitten ook op dit moment vast. Dus ja, je kan wel zeggen, ik ga 1 miljoen huizen bouwen, maar als er geen bouwvakkers zijn, dan kan je die 1 miljoen huizen helemaal niet bouwen. Dat zijn allemaal dingen die je rekening mee moet houden. Gevangenissen. Ja, ik wil meer geld voor het opsluiten van criminelen. Maar als er helemaal natuurlijk op dit moment geen cipiers zijn om deze criminelen in Nederland Wat ook het geval is. Ja, wat op dit moment het geval is, ja, dan helpt het ook niet. Ja, toch is het een beetje een dubbele boodschap, want het gaat nu goed. Volgend jaar komt het waarschijnlijk ook nog wel goed, maar op de lange termijn weten we dat het niet goed gaat. De uitgaven die blijven doorlopen. Nou, dat is niet zo dat het op lange termijn niet goed dat gaat. Dat zou ik u vragen. Waarom niet? Nou ja, de CPB berekent dat we in 2038, dat is wel heel ver weg, dan zouden we onze staatsschuld op 70% uitkomen. Nou, dan moet je berekenen dat bijvoorbeeld een land als Italië, die heeft op dit moment al 130%, Griekenland 160%, België zit dik boven de 100%, ja. Frankrijk, Spanje. En de Europese allemaal. Unie zegt eigenlijk is 60% van de totale omvang van de economie, dat is een cijfer waar je onder moet blijven. Ja, we zitten op 45% op dit moment. Ja. En dat groeit wel iets in de komende jaren. En het begrotingstekort iets meer uitkomen boven de 3% van het BBP. Maar dat is natuurlijk niet. We hoeven ons niet echt in die arm te rekenen. Maakt Dick Schoof ons voor niets bang? Ja, op dit moment wel. Ja. Hij maakt ons voor niets bang. Maar goed, dat begrijp ik wel. Wat, zoals meneer zei, van het. Het is op dit moment natuurlijk. Alle ministers moeten toch even langskomen. Ben minister van Financiën. En dan ga je niet op dit moment ga je zeggen van. Komen jullie maar. Gooi het geld maar over de balk. Hè. Je kan alles krijgen. Dus dan ga je zeggen van. Klippen we de portemonnee. Ja, maar ik wil toch even voorleggen aan u, meneer Grinwis. Peter de Waard zegt. 2038, dan is het begrotings. Is onze staatsschuld pas 70%. Dat duurt nog eeuwen. En daar hoeven we ons vooral nog niet al te veel zorgen om te maken. Nou nee, het is de cijfers van vandaag is absoluut geen reden om de boel te dramatiseren. Dus in die zin hebben we een rustige bespreking van die raming van het CPB, wat mij betreft. Tegelijkertijd, je moet ook tussen de cijfers doorlezen. En dan zegt het Centraal Planbureau, ja, er zijn nu middelen om bijvoorbeeld iets te doen aan energie en klimaat, onze energievoorziening robuuster te maken. Om iets te doen met de grote opgave op het platteland en met landbouw. Er zijn nu wel wat middelen voor woningbouw. Dat is onder andere het stikstoffonds, maar dat wordt afgeschaft. Ja. Maar al die middelen die verdwijnen in de loop van de jaren 20, dan wel begin jaren 30. En die opgaven verdwijnen niet. Dus wat doe je dan met woningbouw en infrastructuur? Wat doe je dan met je energievoorziening? Wat doe je dan met landbouw en landelijk gebied? En het CPB zet daar wel een streep onder. Daar zijn nu geen middelen voor. En tegelijkertijd zie je wel dat het begrotingstekort toeneemt. Staatsschuld langzaam iets stijgt. Dus daar moet je wel over nadenken. Regeren is vooruitzien en is niet alleen maar nadenken over de waan van de dag. Maar dat is absoluut inderdaad eens met de heer De Waard. Geen reden om de boel te dramatiseren. Maar enige discipline in je overheidsfinanciën, ja, dat vind ik wel op zijn plek. Het is, wat mij betreft, nemen we geen voorbeeld aan België of Italië. Nee, maar toch heb ik twee vragen. En de eerste is dat u zegt er is straks geen geld meer gereserveerd voor hele grote.